Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo wódki. ale przedziwnie znam ten stan. Jestem rozmieniony na błoto. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. Nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej będę wybierał muzykę dla Państwa. Moją audycję zrealizuje Ewa Redel, a wydawcą jest Aleksandra Budka. Tradycyjnie na początek wizytówka autora, rozmieniony na błoto. Z 2013 roku grał i tańczył zespół Róże Europy. Autor śpiewał i czasami ruszał biodrami. A przed nami audycja z polską muzyką w roli głównej. Pomponika to duet. Tworzą własny świat dla ludzi o niebanalnym guście. Świat pełen różnorodności i odmienności. Alicja przybyła z Chin. Jej oryginalne imię brzmi Quinke Chang. W Chinach ukończyła Syczuańskie Konserwatorium Muzyczne. Jest magistrem na poziomie teorii muzyki i kompozycji dźwięków. Przed podróżą do Warszawy przez ponad 10 lat mieszkała w mieście Chengdu, gdzie występowała na lokalnej scenie. W Warszawie poznała Piotra i założyli zespół Pomponika. Ona i on, Alicja i Piotr Pomponika, działają od 2015 roku. Nie mają może publiki liczonej w tysiącach wiernych słuchaczy, ale mają bardzo zacną grupkę ultrasów. Jestem pewien, że w Trójce również takich słuchaczy muzyka grupy Pomponika odnajdzie. Przed nami dwa utwory: Ostrich i Weronika. Once you feel so good, you will fool yourself by the flesh on lizard tongue, juicy chewing, never swallow. Once you feel so hard, boring, sad, painting, needing outstretch. People hunt you, shame you, make up silly story, call you silly bird, see your silly feather, lock you in the zoo. Listen to the silly words. You are bird, you cannot fly. The vulture on the face, but the chicken inside. You are bird, you cannot fly. Why don't you take the help, put your head inside. My wings are umbrella, African walking style. Then jogging party for me, sun gravel boosting time. 1001 more stories for 1001 nights. I can't keep talking, attention please. So hey, hey, another morning dew, the gathering, the burning trees and killing wind, the sweet in the bitter. So hey, hey, I've touched the twinkle sky above the moon, the magic silver lunacy coming through another world. Ostrich, feeling so great. Ostrich, feeling so great. As long as you can follow me. All strange, feeling so green. Stories for 1001 nights. I can keep talking, pay attention please. So hey, hey, another morning dew, the gathering, the burning trees and killing wind, the sweet in the bitter. So hey, hey, I've touched the twinkle sky above the moon, the magic silver lunacy coming through another world. All strange, feeling so great. All strange, feeling so great. As long as you can follow me, all strange, feeling so great. All strange, Pomponika, Ostrich i Weronika, a śpiewała Alicja. Tymczasem już w blokach startowych jest gotowa do startu poezja Marty Zalewskiej. Wokalistka Marta Zalewska współpracowała z takimi artystkami jak Kaja i Krystyna Prońko. Marta nie tylko śpiewa, ale także pisze teksty oraz komponuje. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie ukończyła klasę skrzypiec. Ma już na koncie liczne występy w kraju i za granicą. Kawałek pięknie skrojonej muzyki przed nami. Tytuł Więcej. Artystka Marta Zalewska. We'll be right back. patrzeć, jak mieszam perfum z kaszlem. To dla nich wiążę but i z nóg ściągam dres. Gotuję zepsucą krew i chcę śpiewać im. O, dziewczęta wampiry, macie usta czerwone. Dziewczęta wampiry, Need More Clothes, przesterowane gitary, proste riffy, sekcja w dekoracjach post-rockowych, przebojowy, stadionowy, indie rock, melodyjny, konkretny, zaskakujący rock z Tarnowa. Polecam także Szpilerasów z Krakowa, ciężkie słowo, Szpilerasi. Szpilerasów z Krakowa. Za chwilę Boom Bangers, Szpilerasi, zdobywcy pierwszej nagrody publiczności muzycznych Scyzoryków 2012 w Kielcach. Bardzo rozrywkowo kombinują Szpilerasi, czyli po prostu gracze, grajkowie, rymowanka z Krakowa. Street, hip, rock, hop. Spekulacje jak wstęgę. Dla przyjemności potem będę liczyć węgę. Power nie rangers, leci bang, boom bangers. W górę łopaty, łotaj na potęgę. Przecinam wszelkie spekulacje jak wstęgę. Dla przyjemności potem będę liczyć węgę. Power nie rangers, leci bang, boom bangers. W górę łopaty, łotaj na potęgę. Od słów do czynu, hałas do hymnu synu. Klimat wchodzi klinem, vibe jak z Brooklynu. Boom, muzyka mocna, a nie popularna, mocarna. Fik, fika, ruda, kita jak sarna. Składam przysięgę, to nie ostatni banger. Sięgnę po księgę i fajkę ze sprzęgłem. Dla frajdy, panów, dla siebie, dla panów, dla szpanów. Wśród oceanu syfu szanuj. Jak filmy dla wajdy, a nie lanie wody z kranu. Fame to nie cel, a tylko część planu. Bang, wybuch uranu, aktywnego moc wulkanu. Strzał jak z kolczanu, stary weź się tu opanuj. Beat, alt i bas, sopran do chrzanu. Anus, falset jest fałszem, więc nie profanuj. Janusz Halse, konkret, falset jest pamuj szlamu. Nie ma hamuj, trzech hamów, oto kurz programu. Przecinam wszelkie spekulacje jak wstęgę. Dla przyjemności potem będę liczyć węgę. Power nie rangers, leci bang, boom bangers. W górę łopaty, łotaj na potęgę. Przecinam wszelkie spekulacje jak wstęgę. Dla przyjemności potem będę liczyć węgę. Power nie rangers, leci bang, boom bangers. W górę łopaty, łotaj na potęgę. Ha, orient, sięgam po grubszy kaliber. Goliat czy inny furiat, nie ma szans z Dawidem. Stary diger, wieczny student, nie lider. 25 lat fachu, wciąż mam rajze fiber. Wciąż zależy mi, wreszcie wpijam dzidę. B-boy z krwi i kości, pozdro każda bigger. Reprezentuję starej szkoły ligę, idę. Bimber na bibę, a nie biber, czy liber, olać bidę. Sprzęgło gaz, robić swoje dzidek sprzęga. Załóż limiter na emiter, mix widzę. Wkręcam się, wiercam jak świder. Sens widzę w tym, a nie chaos, harmider. Szała zdrów, w górę łapy do pułapu. Oka, jak na komendę, up do okapu. Ty, rap na potęgę surowego kumbapu. Boom banger, złap, a teraz etap katu. Spekulacje jak wstęgę. Dla przyjemności potem będę liczyć węgę. Power nie rangers, leci bang, boom bangers. W górę łopaty, łotaj na potęgę. Przecinam wszelkie spekulacje jak wstęgę. Dla przyjemności potem będę liczyć węgę. Power nie rangers, leci bang, boom bangers. W górę łopaty, łotaj na potęgę. Street, hip hop, rock hop, załoga z Krakowa, która największy sukces artystyczny odniosła w Kielcach, czyli w stolicy Scyzoryków. A teraz muzyka z oklaskami. Natalia Przybysz i Wojciech Waglewski, ona 36 lat, on 66, ona dwukrotnie otrzymała nagrodę MTV Europe Music Award dla najlepszego polskiego wykonawcy, on miał nominacji do Fryderyków w ilości większej niż jej liczba lat spędzonych na scenie. Rok temu, okazjonalnie, on dołączył do niej w kompozycji Zagórskiego i jej, czyli Przybysz, do tekstu jej, czyli Przybysz, w wykonaniu jej, czyli Przybysz i Waglewskiego. będzie klimat. Przepiękny duet. A zaraz potem spotkanie z Cortezem. Nie znam tej kompozycji, ale liczę na opowieść o właściwościach leczniczych imbiru. Wiadomo, imbir pomaga wątrobie, odtruwa organizm, reaguje przy zapaleniu płuc. To także asystent przy wymiotach, opuchliznach. No i skutecznie zwalcza brak koncentracji, nieświeży oddech, zapalenie oskrzeli, migrenowe bóle głowy czy na przykład chorobę lokomocyjną. Świat z imbirem, oczami Corteza za chwilę, ale przedtem przeze mnie, czyli wyznanie ze sceny Przybysz i Waglewskiego. Czekać w bezruchu, a świat się zmieni, a zapomnisz o mnie i zatęsknisz od nowa, kiedy wody zabraknie na ziemi. Będę tu siedzieć prosto z myślą blisko korzeni, jednym dźwiękiem prostą, pytaniem o sens z tym, co sprawia, że chce nas rozdzielić. We'll be right back.

Piękna nocna muzyka przeze mnie, Przybysz i Waglewski oraz z Imbirem Cortez. A teraz coś nowszego. Wasabi to nazwa zespołu muzycznego. Zespół został założony w 2013 roku. W skład bandu wchodzą wokalistka Agnieszka Kapustka, mieszkanka z Krzyszowa, gitarzysta Michał Nazimek i basista Piotr Gębala, mieszkańcy Ładnej, oraz perkusista Gabriel Rękas, mieszkaniec nieco większej miejscowości, a mianowicie mieszkaniec Tarnowa. Państwo mogą ich kojarzyć z programu Must Be The Music. W ich wykonaniu teraz w trójce utwór pod tytułem Sukienka. Bywasz facetem, wtedy przynosi cię instynkt. Bywasz facetem, jak nie patrzy nikt. Znów ten przy szybie warujesz, mrożąc policzki. Wielki myśliwy wart, jedno przetarcie rąk. Jestem kłamczuchą, więc będę udawać, że jesteś nikim. Co rapem w rapie, o rapie nagrywa teraz 16 kolejny będzie fakt faktem, nie ma. może być tu inaczej. Jak lepiej, bardzo najbardziej zdobyte szczyty, kolejne nagrane hity, następne, aby następnie podstępnie nagrywać ich jak najwięcej. Nagrywać ich jak najwięcej. Yo, to mówię dosyć, dosyć, dosyć, dosyć, dosyć. Ze mnie cieknie tu sosem, wszystko tu płonie po drodze. Ja mówię dosyć, dosyć, dosyć, dosyć, dosyć. Jak chcesz tu wojny, to powiedz, mamy brutalne metody. Ja mówię dosyć, dosyć, dosyć, dosyć, dosyć. Ze mnie cieknie tu sosem, wszystko tu płonie po drodze. Ja mówię dosyć, dosyć, dosyć, dosyć, dosyć. Jak chcesz tu wojny, to powiedz, mamy brutalne metody. Drag, na banie wjeżdża sam. Wiesz jak tu jest, brat, mam przed sobą przepaść. Tam nic mnie nie czeka, aj, daleka meta. Tak, to się nabiegam, tak, tworzę historię. Aj, nigdy nie wróżę z kart. Drapki to często gram, ciężko mnie zmęczyć, tak. O bliskich zawsze dbam, ci powie sam. Zawsze tu płonie, Mike, co to na szyi mam. Lubię konkretny bas, to jest jak Hirtuman. Nic tu nie zrobisz nam, skąd nadajemy tam. Manchester w duszy gra, tworzę batalię. Aj, nigdy nie padnę, tak, trochę mi więcej daj. Chciałbym mieć większy hajs, no i by być nice. Mówię dosyć, dosyć, dosyć, dosyć, dosyć. Ze mnie cieknie tu sosem, wszystko tu płonie po drodze. Ja mówię dosyć, dosyć, dosyć, dosyć, dosyć. Jak chcesz tu wojny, to powiedz, znamy brutalne metody. Ja mówię dosyć, dosyć, dosyć, dosyć, dosyć. Ze mnie cieknie tu sosem, wszystko tu płonie po drodze. Ja mówię dosyć, dosyć, dosyć, dosyć, dosyć. Jak chcesz tu wojny, to powiedz, znamy brutalne metody. Ja mówię. Lil Chris X Nano, duet młodych ulicznych włóczęgów, hip-hop strawny także dla przypadkowych słuchaczy. Dosyć to kompozycja Chrisa, czyli Krystiana Kozińskiego. To był młodzieżowy polski rap, a teraz polski The House Martins, czyli Kapral Zajączek. Tak nazywa się kwartet dżentelmenów, którzy lubią grać muzykę dla studentów i studentek uniwersytetów. Chociaż na razie nie mają wielkiej rzeszy kibiców. Na ich profilu na Facebooku lubi ich niewiele, ponad 800 osób, ale myślę, że po emisji Tu i Teraz ich liczba znacznie wzrośnie. Super Sam, Kapral Zajączek. Każdego dnia przez witrynę patrzę, jak w pejzaże z drzewu, w paprotki cieniu ostawiasz sam. Kolejki gwar, twój fartuszek klatkę ma, naszywkę Zuza, chcę pół arbuza, z wąsami pan. Kupiłem ci radio, żebyś mogła słuchać jak gram, cały świat twój dziś się buja w rytmie moich. Nowy dzień, klientela kłania się, wszyscy są piękni, słońce od węgli odbija się, a cały Sam dziś wypełnia moja gra, głaszcze regały, soki na biały, melodia ta. Kupiłem ci radio, żebyś mogła słuchać jak gram, cały świat twój dziś się buja w rytmie. We'll be right back. Wieczorem, gdy przed zamknięciem zmiatasz i drzwi elektryczne automatycznie zamknęły się. Ja widzę nas wirujących pośród kas, przygasa neon, a kot Filemon już poszedł spać. Kupiłem ci radio, żebyś mogła słuchać jak gram. Cały świat twój dziś się buja w rytmie moich. Kaprol za Jączek, już niedługo i debiutancka płyta zatytułowana Bal, którego nie było, singiel Super Sam, zapowiada tę płytę. Przyjemny rock and roll, nawiązujący do big beatowych źródeł polskiej muzyki lat 60., ale także do alternatywnego brytyjskiego rocka lat 80., właśnie spod znaku formacji The House Martins. Sami o swoim pomyśle na płytę mówią: Kapral Zajączek to ciepłe, wakacyjne noce i muzyka niosąca się z dancingów na rozświetlonym statku. Proza życia serdecznie ubrana w chwytliwe melodie, zadziorne granie i ducha młodości. Tyle o nowej płycie, debiutanckiej płycie Kapral Zajączek. A teraz kawałek po kawałku opowie o sobie Aga Czyż. Aga Czyż, wokalistka i kompozytorka z Poznania, dała się poznać w 2013 roku, kiedy to wzięła udział w programie The Voice of Poland. O korzeniach mówi tak. Wychowywałam się na twórczości The Beatles, Shady i George'a Michaela, u których melodyjność i prostota kompozycji w dobrym tego słowa znaczeniu były kluczowe. W połączeniu z ciepłymi, charakterystycznymi wokalami ich muzyka stawała się ponadczasowa. Tak o swoich korzeniach wspomina Aga Czyż. A teraz Aga Czyż, kawałek po kawałku. Taki styl, taki klimat, niby razem, ale każdy sam. Głową w mur, slalom gigant, ciało obce, które jednak znam. Zagrajmy w taką grę, udawaj, że uszyłam cię na miarę, że dopasujesz się, udajmy, że niczego nie poprawię. Rozbijamy się o skały, byle do następnej fali, jaki sens. Spotykamy się o listę życzeń, co byłoby, gdyby nie ty i nie ja. Z innym kimś i gdzieś indziej, na języku słodko-kwaśny smak. Zagrajmy w taką grę, udawaj, że uszyłam cię na miarę, że dopasujesz się, udajmy, że niczego nie poprawię. Rozbijamy się o skały, byle do następnej fali, jaki sens to ma. Kawałek po kawałku już nas prawie nie poznaje. Kawałek po kawałku, minuta po minucie kończy się dzisiejsze Radio Młodych Bandytów. Aga Czysz, kawałek po kawałku to już za nami, a przed nami na koniec audycji muzyka niezwyciężonych, wśród których są nieśmiertelni w tej liczbie Robert Brylewski, Piotr Stopa, Żyżelewicz, czyli między innymi jedni z autorów piosenki Niezwyciężony. Tę kompozycję wykonali i zaśpiewali w zeszłym roku razem na jednej scenie Dawid Podsiadło, Cortez i Krzysztof Zalewski. Super, że wybitne kompozycje znajdują kolejnych odtwórców. Niezwyciężony. Za uwagę dziękuję. Aleksander Budka, Ewa Redel i ja, Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Wszystkiego nie świeci o tak.